Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Well, know ye who's coming? Little know ye who's coming? Little know ye who's coming? If John Quincy I'll be coming. Fire's coming. Soldiers coming, pistols, guns, and knives coming. Famine's coming, Bannon's coming. John Quincy, I'll be coming. Ja, vi startede faktisk med en kampagnesang, som ikke er i originaludgaven, skal jeg huske at sige. Den er nemlig fra valgkampen i 1828. Den er nu indspillet i en ny udgave af Trusty Sidekick. Den handler altså om, at hvis den forkerte kandidat vinder ved valget i 1828, ja, så vil det føre til krig, det vil føre til pistoler, våben på gaden, det vil føre til sult, nød, elendighed, helvede på jord, Mads Fuglede. Det er altså valgkampen i 1828, vi taler om her. Ja, det er det, og valgkampen i 1828 er den valgkamp, som den nuværende valgkamp minder allermest om, hvis jeg sådan skal finde en i amerikansk historie, og som kan måle sig med det, den skøre valgkamp, vi er på vej igennem lige nu, så skal vi tilbage til 1828. Og det skal vi, fordi den der valgkamp, den var altså på mange måder lige så voldsom. Og den sang, vi lige hørte her, det var altså den ene kandidat, nemlig John Quincy Adams, sang, hvor han advarer mod den anden kandidat, Andrew Jackson. Hvad var det, der var så skørt ved den valgkamp, og hvorfor er det, vi skal helt tilbage til 1828? Han har sagt, at de første valg i USA, for at finde tilbage til noget, der lige så skørt som den her gang. Ja, men hvis vi faktisk tilbage til 1824, der har vi det første valg, hvor Andrew Jackson stiller op. Andrew Jackson er den første kandidat, som ikke tilhører den elite af founding fathers, der har været med til at lave revolution og har delt præsidentposterne imellem. Så vi starter med Washington, så kommer Adams, så kommer Thomas Jefferson, så kommer Madison, så vi har så, og så kommer Monroe, og vi har sådan en hel gruppe af mænd der i starten, som deler magten imellem sig, og så kommer Andrew Jackson udefra og repræsenterer ikke eliten. Alle de her mænd, der har siddet på magten indtil videre, de har alle sammen været velhavende, kom fra den amerikanske overklasse. Mange af dem er meget rige plantageejere. Nogle af dem har store plantager, men ikke særlig rige, fordi de er dårlige til at drive dem, som Thomas Jefferson. Men der er en elite, der sidder på magten. Så kommer Andrew Jackson, som er fuldstændig folkets mand, som er vokset op i dyb fattigdom og udfordrer eliten, og man kan sige, hvis man skal forstå, hvornår USA går fra at være sådan et repræsentativt demokrati, hvor det, man repræsenterer, er en meget, meget lille gruppe, meget rige mænd, sådan som mange repræsentative demokratier, begynder til at blive et folkeligt forankret demokrati, så er det valget af Andrew Jackson. Og i 1824, der lykkes det den her elite at holde Jackson for fadet. Og det gør de simpelthen ved, at valgets resultat, selvom Jackson vinder flest stemmer, så har han ikke et afgørende flertal. Så afstemningen ryger tilbage, når man er i den situation, at der ikke er en, der har et flertal i valgmandskollegiet, så skal valget afgøres i repræsentanternes hus, hvor det er hver delstatsdelegation, der skal kaste sin stemme. Og da valget kommer derhen, så går de her, skal vi sige, repræsentanter for eliten rundt og siger, at vi kan simpelthen ikke have en mand som Jackson til at vinde. Og så ryger han ud. Og så ryger han ud, og så vælger man sønnen til USA anden præsident, John Adams' søn, som hedder John Quincy Adams, bliver så præsident i 1824. Og da vi så når til 1828, så er vi ved et valg, hvor vreden er så stor i det folkelige USA over, at man føler sig frakendt. Og der er simpelthen altså den første enorm stærke anti-establishment-bølge vælter ind over amerikansk politik i 1828. Og det, som John Quincy Adams han så advarer mod, hvis Andrew Jackson skulle vinde valget der i 1828, den kampagnesang, vi hører her. Det er jo alverdens ulykker, det er helvede på jord. Det er, som han sang, altså det er simpelthen hungersnød, der kommer til USA. Det er krige, det er borgerkrig, det er alverdens ting, der går galt. Ja, altså det, i dag har vi jo hele den her forestilling om, at hvis Trump bliver valgt, så er det slut på Vesten, som vi kender det. Så skal vi leve resten af vores liv i noget, der sådan minder om kulisserne til en zombiefilm. At det er fuldstændig sammenbrud. Det bliver Mad Max landskabet, vi skal bo i, hvis Trump bliver valgt. Det samme sagde man dengang. Altså eliten sagde, hvis man vælger Andrew Jackson, hvis de her folk kommer til magten, så går det helt galt. Og de fik også sådan en, altså først var der valgkampen, som var utrolig hård. Altså Andrew Jackson blev beskyldt for at være søn af en prostitueret, hvilket måske var rigtigt. Han blev beskyldt for at være mulat, hvilket var en meget hård anklage engang. Han blev beskyldt for at være morder, hvilket han var. Og han blev beskyldt for at være unødig brutal. Han havde lavet en del udrensninger af indianske landsbyer som general på det her tidspunkt. Han blev beskyldt for at være voldelig, og han blev beskyldt for, at han havde et uægte ægteskab med sin kone Rachel. Der var det, man kunne finde på at kaste imod ham. Det kastede man mod Andrew Jackson. Det er så voldsomt, at da Rachel Jackson, som i forvejen er syg, da hun læser en pamflet om alle de anklager, der er rettet mod deres ægteskab, så falder hun om og dør senere. Og Andrew Jackson, der var en af de få, der, hvis han kunne, slog folk ihjel, når han gik i duel med dem, han svor, at han ville aldrig tilgive dem, der havde gjort det her imod ham. Men da han får magten... Han vinder valget i 1828, og dem, der føler, at han repræsenterer dem, det er USA's arbejderklasse, eller dem, man kalder frontiersmen. Der kommer simpelthen folk med David Crockett-pelshuer ind i Washington, og da de holder fest i Det Hvide Hus, så understreger de, at nu er pøbelen kommet til magten. De ødelægger simpelthen interiøret, og til sidst må Andrew Jackson selv flygte op på første sal i Det Hvide Hus og hoppe ud over balkongen for at undslippe sin egen sejrsfest. De tænder ild i gardinerne, han forstuer sin fod og så videre. Og udenfor står det bedre borgerskab i USA og peger og siger, se hvad der er sket. Trump, undskyld ikke Trump, Andrew Jackson er kommet til magten. De her bananer, de har ødelagt det amerikanske demokrati. Men i dag, der er der sådan en, altså Andrew Jackson er meget omdiskuteret, fordi han var altså, problemet er, når man historiske karakterer passer ind i en historisk kontekst, mm-hmm. og det syn, han har på det tidspunkt, der er det ikke unormalt at have det syn, han har på sorte og på indianer, og han var selv i sin tid meget racistisk. Det var ikke så usædvanligt synspunkt på det tidspunkt at være, men når man selv i sin datid var meget racistisk, så har eftertiden haft meget svært ved, hvordan skal man håndtere Jackson, for det er ham, der gør USA mere demokratisk, men han er også meget problematisk som figur et eller andet sted. Og det, man skal selvfølgelig ikke være atomfysiker for at forstå, at en af årsagerne til, at vi nu taler om det der 1828-valg, det er fordi, der er nogen sammenligninger til det. Det er jo heller ikke nogen svært at finde ud af, hvem der indtager rollen som Hillary Clinton, nemlig John Quincy Adams, som du sagde, søn af en tidligere præsident, hun er gift med en tidligere præsident, og på den anden side selvfølgelig Andrew Jackson, som i rollen som Donald Trump, om jeg så må sige. Vi skal en dag lave et længere segment omkring John Quincy Adams, søn af John Adams. Det er en meget, meget interessant historie. Det må du love mig at vende tilbage, men han har det største faderkompleks i amerikansk historie har man mellem John Adams og John Quincy Adams. John Quincy Adams bliver aldrig respekteret af sin far. Faren synes, han er uduelig. Han lærer sig selv græsk for at imponere faren, oversætter Platons samlede værker til amerikansk for at imponere faren, og faren synes ikke rigtigt, det er noget, hvem går og læser Platon. Og i dag er det stadigvæk den version af Platons værker, man læser på amerikansk, eller mange gør. Men han kunne aldrig leve op til sin fars fars respekt, og det tyngede ham hele livet. Han var nok mere præsident for at vinde sin fars gunst, end han var for at tjene USA, og han er den eneste præsident, der efter han havde tabt til Andrew Jackson her i 1828, så sætter han sig bag i kongressen og tænker, jeg var ikke ret god i min første embedsperiode, jeg skylder det her land noget, jeg må give dem noget igen, og så var han ret effektiv til at lave lovgivning, og hvis man rejser i USA og besøger alle de her gratis museer, der ligger under det, der hedder The Smithsonian, så er det John Quincy Adams, der har sørget for at sætte det system op, har brugt en arv, som USA havde fået til at skabe en kulturarv, der altid er levende for det meget folkelige USA, der var med til at smide ham ud af embedet igen. Godt, det var Mads Fuglede, der gav os vores anekdote her fra starten, er nemlig sammenligning mellem det vanvittige valg, vi står midt i lige nu i 2016 i USA, og så en tilbageførsel til valgkampen i 1828, som ifølge Mads, der jo altså også er historiker, er det valg, der minder mest om det, vi har i dag. Vi sender kampagnesporet i dag, Mads Fuglede og jeg, mit navn er David Trads, og vi sender i de kommende 4 uger i stedet for Lars Trier Mogensen og Det Røde Felt. Lars er i USA lige nu, og vi har ham med i vores anden time. Ellers skal vi i dag tale om selvfølgelig det amerikanske valg. Vi skal fokusere mere ind på det, men vi skal også tale meget om Bob Dylan, der jo forleden dag fik Nobels litteraturpris. Det kommer vi tilbage til lige om et øjeblik. Men jeg vil lige starte med noget helt aktuelt, nemlig meningsmålingerne, som det ser ud lige nu, Mads. Fordi der ser det ud som om, at Hillary Clinton trækker fra. Hun fører med sådan en 5-6% point i de nationale målinger. Hun fører i næsten alle de delstater og svingstater, så det ser rigtig godt ud for hende lige nu. Men man skal jo aldrig sige, at det er over, før den fede dame synger, som man siger. Og hvis vi nu lige prøver at se et lille klip, som jeg har fundet her, hvor man taler om en, der er langt bagud, en, der gerne forsøger at se, om ikke han har en lille bitte chance, så vil jeg spille et lille bitte klip med Jim Carrey fra filmen Dommest, hvor han forsøger at indsmirer sig hos en kvinde, han gerne vil være kæreste med, og han spørger simpelthen ind til, hvilke chancer har jeg? What are my chances? Not good. You mean not good like 1 out of 100? I'd say more like 1 out of 1,000,000. So you're telling me there's a chance? Yeah! Ja, det er altså fra den første film, Dumb and Dumber, ikke Dumb, Dumber and Dumbest. Mark Thorsen, særlig rådgiver for Inger Støjberg, udlænding og integrationsminister. Du er med os mange gange her. Tak, fordi du er med igen. Hvad vil du sige, er det sådan en chance, som Donald Trump, han står i minden om 1 ud af 1 million på nuværende tidspunkt for at vinde valget? Ej, den er vel bedre. Hvis man ser på de her sandsynlighedsmålinger, så vurderer man vel, at han har en 20% chance for at vinde på nuværende tidspunkt, og det er jo rigtig, rigtig, rigtig lavt. Og det er jo også svært, når man kigger ind i den her valgkamp og se, hvad er det lige for en skrue, han skal skrue på for at ændre den her sandsynlighed markant. Men det er ikke helt skævt, at han må nærmest sidde ligesom Jim Carrey i den her berømte scene fra Dumb and Dumber, hvor han sådan bare leder efter en lille flig af en mulighed for at kunne vinde. Nej, altså man kan jo også se, at som Dumb and Dumber handler om, det er jo to personer, der opfører sig helt umanerligt åndssvagt uafbrudt, og det giver jo lidt tanker hen på Donald Trump, fordi hvis man ser, hvad han bruger sin tid på i de her dage, så sidder han jo på sin Twitter fra morgen til aften og kommer med den ene vilde anklage efter den anden om, at medierne er ved at stjæle valget fra ham, og i øvrigt er der nok også noget storstilet vandsvindel i gang på valgstederne. Så det giver nogle mindelser om den film, når man hører det her. Hvad siger du, Mads? Jamen, altså, jeg tror, at det er for tidligt at sige, at valget er afgjort, men jeg føler mig fuldstændig overbevist om, at hvis der kun var en uge til valget, og Clinton kunne holde sig i live, så kan jeg ikke se hende tabe det her valg. Altså, det er jo den første gang, jeg har fulgt en valgkamp, hvor man i den her meget sene fase af valgkampen har en kandidat, der nærmest ikke fører valgkamp længere, nemlig Hillary Clinton, for det er ikke nødvendigt, fordi Donald Trump går rundt og siger så bizarre ting og stjæler så meget opmærksomhed på en negativ façon, at jeg tror, hun sidder og drikker en kop te i stedet og lader op, og måske får nogle fodmassage og får altså, tegnet sådan en astralkort og sådan videre over sin udstråling og sådan noget, fordi hun har masser af tid til over, så hun behøver ikke føre valgkamp, fordi Donald Trump er i gang med at slå sig selv i den her valgkamp. Det behøver han slet ikke en modkandidat for at gøre. Men man skal også bare huske, der er vel 5-6 uger på nuværende tidspunkt, og 5-6 uger er ret lang tid i politik. Altså en dansk valgkamp herhjemme varer jo 3 uger, og der kan du i virkeligheden have skift, 3 uger, der kan du have skift i momentum 1 til flere gange, ikke? Altså der kan du se udsving i målingerne på altså 5-6%, og det vil du jo også kunne, altså det vil man jo sagtens kunne forestille sig frem mod det amerikanske præsidentvalg. Problemet er bare lidt, at det er lidt svært at se, hvad det skift skulle komme af. Mm-hmm. Og man kan sige, det der er interessant, er jo, at vi har en valgkamp, hvor vi har haft en sag, som Clinton-lejren har placeret i offentligheden, nemlig Trump og kvinderne. Og den har alle mulige forskellige afstikninger, man så kan bruge tid på at diskutere. Både hvordan taler han om kvinder, hvordan agerer han over for kvinder, er der noget med mandschauvinisme i USA, og Hillary er en kvindelig kandidat, den kører helt af sig selv, og hun har egentlig ikke sagt ret meget til den, og man har sendt proselytter i byen i form af Michelle Obama og andre, der sådan holder sagen i live, og så er der alle de her kvinder, man fokuserer på, og det ser grimt ud for Trump. Det vi ved er, at der er to sager mere, i hvert fald på samme niveau, hvis man skal følge nogle af de der insiders fra de to kampagner, som siger, at der kommer to store sager mere i den sidste periode her, men man har ikke tænkt sig at smide dem ud, før det her begynder at dø ud, før vælgeren bliver træt af at tale om det her. Og det er jo noget, der sådan understreger, at det er ikke sikkert, vi kommer til at se så meget til Hillary Clinton. Hun vil sikkert lave en ret defensiv præstation i den næste debat med Donald Trump igen, fordi hvorfor satse hele butikken, hvis man er langt foran, og så håbe, at man kan få en valgkamp, hvor det hele kommer til at handle om det, man fremstiller som Donald Trumps mange skal vi sige, karakterbrister. Præcis, og den næste debat, det er altså natten til torsdag, altså natten mellem onsdag og torsdag, den bliver vist på amerikansk tv, den sidste og tredje debat. Man kan sige, Mads, jo også, man kan sige, at Clinton-kampagnen har forsøgt at lave et karaktermord på Donald Trump, kan man roligt sige, men den gode Donald Trump har gjort noget, der ligner et selvkaraktermord på samme tidspunkt. Så de kører godt i den der retning. Vi skal i anden time i dag, altså mellem 11 og 12, tale ganske meget om det, vi kalder det dybe web og højrevings konspirationsteorier, og hvad ved jeg. Vi taler om, hvad det er for en kampagne, der foregår i USA sådan på det mere vilde plan, hvis vi overhovedet kan blive vildere, end det har været hidtil. Det gør vi anden time i dag. Men nu skifter vi spor, for vi kan godt lige her i kampagnesporet også at tale om amerikansk kultur, ting, der påvirker amerikansk kultur i stor grad. Og der var jo en kæmpe nyhed forleden dag, nemlig at Bob Dylan fik Nobels litteraturpris for sin poesi. Og derfor har vi inviteret vores anden gæst i dag, nemlig Henrik Kveitz, musikanmelder ved Ekstrabladet. Velkommen til. Tak skal du have. Vi starter lige med at stille et helt simpelt spørgsmål til alle her i studiet. Og så jeg starter med dig, Henrik. Er det rimeligt, for det er jo en stor debat, er det rimeligt, at Bob Dylan, en sanger, får litteraturprisen? Han får den jo ikke for at være sanger, han får den jo for sine tekster. Og man kan sige, at det virker som om det svenske akademi i disse år har i gang med at udvide litteraturbegrebet som sådan. Sidste år gav det til en dokumentarist fra Hviderusland, og de har givet det til dramatikeren Drejo Fo og så videre. Og nu vil de så have. Og hvis man skal give den til en sangskriver, så kan jeg ikke forestille mig nogen andre end Bob Dylan, man skulle give den til. Altså han har ligesom hævet baren for, hvad man kan skrive. Hvordan man kan drage poesi ind i en sangtekst. The Picasso of Song kaldte en anden meget dygtig kollega, Leonard Cohen, ham engang, og det er vel ikke helt forkert. Mads, du er vel også enig, for du er også vild med Bob Dylan, ved jeg. Altså, nu har jeg aldrig været særlig begejstret for de her priser. Jeg altid synes, at især Nobelprisen var noget fis. Især, altså, jeg synes, den så tit har givet helt gakket priser, især fredsprisen har været ret skør. Da Obama fik fredsprisen, så tænker jeg alligevel, nu kan man ikke være mere åndssvag i det akademi. Så jeg har ikke regnet dem for ret meget, men jeg må så indrømme, at når de så giver en af mine helte en stor pris, så vender jeg jo på en, tallerken og synes, at de er fuldstændig fantastiske. Hvis de så næste år finder en af mine antihelte, en af dem, jeg ikke bryder mig om og giver prisen igen, eller jeg bare synes, det er en pjattepris, de får delt ud, så falder jeg ned igen. Men i bund og grund, så synes jeg, at de her. Jeg synes, Bob Dylan er helt usædvanlig, og jeg har brugt så mange timer af mit liv på at drikke guldøl og analysere hans tekster og ryge cigaretter i dybe kældre med mig i store svætter, og han fylder meget i mit liv, og min favoritkunstner på dans, Siv Jørgensen, har jeg altid opfattet som sådan en udløber af min kærlighed til Bob Dylan. Så lige nu, der nyder jeg akademiet, og næste år, så vil jeg hælde ned ad brættet, når de har givet prisen til en eller anden polsk lyricist, jeg ikke kender. Det er jo også ret usædvanligt, at de giver den til en person, som der rent faktisk er nogen, som ikke har studeret 10 år på universitetet, har hørt om. Og det kan måske også være måde ligesom at profilere sig selv igen på. Jeg tror godt, de har vidst, at det vil skabe en virkelig stor furore, derfor at de gav det til en eller anden. Ikke noget ondt om det, en eller anden forfatter fra Uganda, som ikke nogen havde nogensinde havde hørt om. De trænger måske til at få lidt omtale igen i det der litteraturakademi. Men hvad er det, hvis vi lige starter der, for lige om lidt, så vil Mads prøve at gå igennem nogle af de sange, der virkelig spiller en rolle, også nogle af de sange, der betyder meget for amerikansk kultur. Men Henrik, hvis du sådan skal sige det kort her, hvad, eller ikke kort, men prøv at forklare, hvorfor er det, at Bob Dylan er sådan en stor person, at han skal op i den der klasse, som en af de store... Altså, hvis vi snakker amerikanske kulturpersonligheder, så har jeg svært ved at forestille mig nogen inden for de sidste 50-60 år, som har haft større betydning, og det vi snakker både inden for film, musik, litteratur og så videre, end Bob Dylan. Alle har et eller andet forhold til Bob Dylan, men ikke så kan de ikke fordrage ham. Det er jo så også en måde at have et forhold til ham på. Hvad hedder det? Men han kan noget, fordi han forener, kan man sige, helt arkaiske amerikanske traditioner fra blues og country og folkmusik og så videre med modernistisk poesi, både franske symbolister som Rimbaud og Baudelaire og så videre, men også T.S. Eliot, Ezra Pound og så videre, hiver han ind i rockmusikken, samtidig med at han også kan skrive gode fortællinger og så videre. Han kan ligesom rumme det hele. Der er så mange facetter af Bob Dylan, at man aldrig rigtig bliver færdig med ham. Og grunden til det, man også kunne forsvare, at han får den her pris, det er, at modsat mange andre tekster, fordi man skal, altså poesi og sanglyrik er to forskellige ting i min optik. Men der er meget, meget få, som er på sådan et niveau, at man faktisk godt kan hive musikken ud af deres tekster og bare sidde og læse dem på papir. Henrik, altså, det er stadigvæk meningen. Du lyder jo helt forelsket. Du lyder helt hengiven. Du lyder næsten som en ung teenager, der er blevet forelsket i sit idol. Er det virkelig sådan, vi er? Jeg vil sige, jeg var faktisk ret lang tid om at blive komme ind i Bob Dylan. Det var faktisk ikke som teenager. Det var faktisk først, da jeg var blevet en voksen mand, at tieren for alvor faldt med Bob Dylan. Til gengæld har jeg så siden brugt rigtig, rigtig lang tid på ham, og han betyder meget. Han er ikke sådan en faderfigur eller en gudlignende skikkelse eller sådan noget, men han er en kilde til evig inspiration, må jeg sige, og man kan blive ved med at vende tilbage til ham, fordi der er så mange facetter i hans sangskrivning, at man, uanset hvor man er hen i livet, så kan man finde et eller andet fase i Bob Dylans karriere, som passer til der, hvor man er nu. Kunne man egentlig argumentere for, at man lagde fredsprisen sammen med prisen for matematik, sammen med, hvis der er sådan en, og sammen med prisen for lyrik sammen, og gav den kombineret til Bob Dylan, fordi man har aldrig hørt om nogen, der har lyst til at gå i krig, når de hører Bob Dylan. Og man ser verden med en ny målestok, når man hører Bob Dylan. Og han er en meget, meget stor lyriker. Er det for lidt, at han bare har fået prisen? Nobelprisen? Nej, det er måske, jeg strækker den, men jeg kan sagtens forstå, hvad det er, du siger. Men det sjove er jo, Bob Dylan, jeg tror, Bob Dylan faktisk selv er lidt pas på, at han har fået den her pris. Jeg tror simpelthen ikke. Altså, alt den der furore, der kommer nu og sådan noget, jeg tror simpelthen, han tænker, what the fuck? Ja, altså, det er... Men de har jo ikke engang kunne få fat i, og han gider ikke engang tage telefonen, han lå og sov til middag, altså det fik jeg ved, det kunne de godt glemme. Ja, altså, de har ikke fået fat i ham, og normalt så er det jo sådan noget, som folk er helt i ekstase, når de har fået den pris. De kan ikke få fat i ham, han sagde ikke noget, da han gav koncert, det tror der vi i Las Vegas i weekenden. Ja. Så der er ikke noget, der... Altså, kommer han overhovedet, tror du? Lad mig bare stille det spørgsmål. Kommer han overhovedet og holder en tale, som der jo er tradition for, at man gør, når man har fået sådan en pris? Det er jo ikke til at vide, fordi han fik jo, hvad det i 2008, tror jeg, fik han en Ayers Pulitzer Prize, som jo er en ret stor pris i USA. Der gad han jo ikke troppe op. Og der var, han fik også en eller anden, jeg kan ikke huske, hvad det var en pris, han fik en pris af Obama, stor kulturpris for Obama. Man kan se, det findes en ret fedt klip på TV, hvor man kan se, at Obama hænger en eller anden medalje om halsen på ham, og så videre. Bob Dylan har stadig solbriller på i øret og sådan noget, i den der sådan, og kigger bare på ham, klapper ham på skulderen og går igen. Han siger ikke et ord. Det er den tid, Bob Dylan faktisk har mest respekt for, at han er så uudgrundelig. Ja. Og den har han holdt fast i. Mark Thorsen, har du nogen som helst mening om, at Bob Dylan har fået Nobelprisen i litteratur? Altså, jeg er nok så konservativt anlagt, at jeg synes, at litteraturpriser er noget, man giver til folk, der skriver bøger. Og bøger, der har stået tidens test i 40-50 år, er noget af den du. Men når nu det skal være, så synes jeg jo, der er noget godt i, at man netop giver priser til folk, som almindelige mennesker også kender. Og det tror jeg, at det gode, jeg har at sige om Bob Dylan, det er, at almindelige mennesker kender ham. Ja. Hvad er det dårligt? Lad os lige få det på plads også. Jamen, jeg tror, der er to skoler. Der er dem, der elsker Bob Dylan, som Henrik gør, og så er der os andre, der får mindelser om sådan en trammekald med tarmslyng, når vi hører det. Altså, de lyde, der kommer ud af Bob Dylan, har jeg simpelthen aldrig rigtig kunne forlige mig med, for nu at være helt ærlig. Lad mig lige give to indtryk, som jeg selv har af Bob Dylan. Han er den sidste, hvor jeg gik til en koncert, hvor jeg forlod den i halvlejen, havde han sagt midtvejs, fordi den simpelthen var så kedelig, Henrik. Jeg kunne ikke høre et ord af, hvad han sagde. Han stod i mørke nede på scenen, kun med sådan en lille noget, der mindede sådan en pejselys bag ved ham. Og det var gudsjammerligt kedeligt. Det er den ene ting. Den anden del, jeg har med ham, det er, at da jeg var chefredaktør på Information, det var der i starten af 2000'erne, hvor man skulle diskutere Irak-krigen, og Informationsredaktion sad der, var så nedtrykt over George Bush og alle de forskellige, der var der. Så man sagde, for der altid en, der sådan sagde med foldede hænder. Men der er et andet Amerika, David. Bob Dylans Amerika. Ja. Og det var som om, at det var sådan et paradis, der var der. Sådan et venstreorienteret paradis. Men Bob Dylan er jo ikke som sådan politisk. Han har jo ikke sagt, stem på Barack Obama, stem på Hillary Clinton, eller stem på nogen. Han har jo ikke udtalt sig om politik altså direkte, tror jeg, nogensinde i nogen valgkamp. Altså modsat nogen som Bruce Springsteen og så videre, som jo ofte går ind og altså, advokerer direkte for John Kerry, eller hvem det nu kan være, Obama dengang. Han var på valg og så videre. Det har, altså, jeg tror, det handler om, Dylan, det er i begyndelsen af 60'erne, hvor han ligesom blev kaldt protestsanger og blev kædet sammen med borgerrettighedsbevægelsen osv., blev så træt af det label, at han lige siden simpelthen har holdt sig langt væk fra noget, der kan tolkes direkte politisk. Men altså, man kan jo sagtens læse politiske ting ind i hans tekster, men det er ikke sådan partipolitisk. Og der er vel en periode der, som vi skal vende tilbage til på et tidspunkt, ja. hvor han bliver omfavnet af venstrefløjen i en sådan grad, at han er vel en slags bannerfører eller ufrivillig bannerfører for hippiebevægelsen, og skal vi sige, han har det her meget, meget overraskende syn, at han er imod krig, som jo... Ja. Og så videre. Og man læser mange af de idealer, man finder i det spirende ungdomsoprør, dem synes man at finde i Bob Dylan, og man kan vel ikke forestille sig ungdomsoprøret i USA på samme façon uden Bob Dylan. Det er han vel en del af. Det er han helt sikkert en del af på godt og ondt. Og det tror jeg så også, at han siden har brugt en stor del af sin kaj på, ligesom at opponere imod. Altså, han gjorde det jo faktisk allerede i hippietiden, da den altså, blomstrede allermest der i 1968. Der vendte han jo, kan man sige, den der hippie-lyd og poesi og så videre ryggen, og gik tilbage med John Wesley album, der hedder John Wesley Harding, hvor han gik tilbage til gamle amerikanske folk-traditioner og så videre, også sammen med The Band og så videre. Og det var han jo en af de første, der gjorde, som ligesom sagde, vi har faktisk noget her i USA, en tradition, vi kan være stolte af, hvilket jo var ret provokerende dengang, hvor alt handlede om nybrud, og vi skulle bare lægge afstand til alt, der kom før os, og så videre, hvor Bob Dylan sagde, hey, nu går jeg altså tilbage til cowboytiden, og så videre, og prøver at finde nogle værdier der. Vi snakker om Bob Dylan, men vi skal også høre Bob Dylan, fordi selvom han har fået Nobels litteraturpris, så er han jo trods alt mest kendt for sin musik. Og lad os starte med altså min kærlighed for Bob Dylan skyldes helt klart hans rødder i den amerikanske traditional American folk music. Det er der, jeg står på. Altså, og han er jo en af dem, der har fortolket et af de mest fortolkede numre i amerikansk historie, Man of Constant Sorrow, som er Dick Burnett's nummer, oprindeligt fra 1913, og indspillet et hav af udgaver. Bob Dylans udgave er ikke den bedste, men det er vel den Bob Dylan, jeg egentlig holder mest af, må jeg sige i hvert fald. Det er den Bob Dylan, jeg først bliver forelsket. Lad os høre Man of Constant Sorrow. I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my days. I'll say goodbye to Colorado, where I was born and partly raised. Your mother says I'm a stranger, my face you'll never see no more. But there's one promise, darling, I'll see you on God's golden shore. Det her er nok den Bob Dylan, jeg holder mest af. Den autentiske Bob Dylan, der synger sange fra den amerikanske sangskat og broderer videre på den. Og de sange, de albums, der sådan kommer, før han bliver elektrisk, de har altid det problem, at der er lidt for mange sange, hvor han ikke bryder sig om krig. Men det er der, jeg synes, man finder de største perler. Og den Bob Dylan er vel, skal vi sige, den mest sådan uramerikanske Bob Dylan, der findes. Ja, hvor han også lægger sig direkte i traditionen fra hans store helt, Woody Guthrie, som ligesom er, kan man sige, den amerikanske folkemusiks gudfar. Og han tog faktisk til New York for at opsøge Woody Guthrie, og så har altid vedkendt sig arv og gæld i det hele taget til de der gamle legender osv. Men jeg har det, altså, det vi lige spillede nu er jo nok som du siger, din yndlings Bob Dylan er nok det, der får flest folk til at stå af Bob Dylan, den der måde at synge på, ikke? Hvor jeg også først kom... Altså, jeg kom ind... Min tilgang til Bob Dylan, det var Hippie Dylan. Det var altså Highway 61 og så videre med den der den tynde, hvide kviksølslyd, som man selv har kaldt den. Altså, han var ligesom Ghost Electric. Men jeg har så arbejdet mig tilbage til det andet, men jeg kom på, kan man sige, rock... rockmusikeren Bob Dylan. Men han kan jo heller ikke synge, altså det har han jo lige bevist i radioen. Altså det er jo ikke hans stærke side. Nej, det kan han jo ikke sådan i klassisk forstand, men jeg har altid haft en stor forkærlighed for antisangere, som måske ikke kan synge i klassisk forstand, men til gengæld har deres helt egen røst. Neil Young er også en af mine yndlingssanger. Han kan heller ikke synge. Leonard Cohen kan jo heller ikke synge. Lou Reed er heller ikke nogen stor sanger. Nu skal du ikke komme for godt i gang her. Og hvis man rejser igennem det der sådan bluegrass USA, så opdager man jo, at det her er det er en måde at synge på, hvor mange synger sådan her. Ja. Altså der, og i dag er der en af dem, jeg synes, der tager tråden op for den her tradition. Sam Amidon, en meget ung amerikansk kunstner, han synger også på sådan den samme façon og har samme. Der er noget autentisk over og synge med den her ekstreme nasale på den her ekstreme nasale façon, hvor det giver et eller andet, og man kan sige, det er i hvert fald ikke et brud med traditionen. Monica, som piver i ørerne, når han ikke synger. Jeg skal lige have mere. Så meget, desto mere passende at give ham en litteraturpris i stedet for en musikpris, hvis manden ikke kan synge, kan man jo så sige. Ja, det var altså Mark Thorsen, som helst ville have haft, at Lars Lilholt havde vundet prisen, tror jeg nok. Men Mads, han udvikler sig jo fra den der start i folkmusikken og hele vejen. Ja, desværre. Men og man kan sige, det næste er jo den Bob Dylan, jeg mindst kan lide. Selvom jeg er helt på det rene med, at han faktisk gør det på et lyrisk niveau, der er langt over nogle af de andre. Men det er, når man begynder at blive politisk, jeg hader, når man blander politik og kunst, især fordi det altid ender i sådan noget venstreorienteret vrøvl. Det er derfor, du hader det. Hvis der bare var nogen højreorienteret, der kunne spille musik. Men også det her med, at så kommer der endnu en kunstner og siger, at de er imod krig. Jamen altså, hvem er for krig? Altså, hvem har indtaget det stemme på? De højreorienterede. Hvem har siddet ude ved en højtaler på et tidspunkt og tænkt, jeg sidder her for krig, men nu har jeg hørt Bob Dylan, nu har jeg fuldstændig skiftet mening om hele tilværelsen. Jeg har set lyset, jeg har hørt lidt af John Lennon og blevet et nyt menneske og kan se, at krig er forfærdeligt. Der er nogen, der sidder der på den måde. Men hvis man skal tage noget fra Bob Dylans politiske periode, altså der, hvor han er protestsanger, en periode, han heldigvis forlader, så har jeg valgt... Faktisk er en meget, meget, meget kort periode, ja. Selvom det stadigvæk er det. Jamen, han stadigvæk ekstremt meget i den periode. Ham som protestsanger og sådan noget, det vi snakker om 1-2 år i en karriere, som har strukket sig over snart 60 år. Ikke? Hvor han alligevel formår at få udgivet en 3-4 albums, hvilket betyder, at der er en del sange. Men jeg har valgt Masters of War, og lad os høre den, for det er en af hans bedste politiske sange, synes jeg. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain. Det er en fantastisk sang, politisk. Eller ej. Men det er jo ret sjovt med den politiske Dylan, fordi hvis man beder folk om at nævne en protestsang, Bob Dylan har skrevet, så er det Blowing in the Wind, de fleste vil... vil nævne, men hvis man prøver at læse eller lytte til den sang, så er det jo ikke en... Altså, hvad er det, hvad handler den om, og hvad protesterer den imod? Den advokerer i hvert fald ikke for nogen bestemt politisk dagsorden af hovedet. Altså, svaret blæser i vinden, det er ligesom det, den handler om. Vi bliver aldrig rigtig klogere. Det er jo svært at høre det som en protest mod noget andet end folks dumhed, måske. Ja, det, altså, den her er vel noget... Altså, han har også den her med at Hard Rain's Gotta Fall, som jo også handler om at være imod krig, og han er jo altså, han vokser op som kunstner med Vietnamkrigen, som medspiller til sit værk. Ja, det skal man også huske, når man snakker om de her kunstnerforskere. De arbejdede i en tid, hvor USA faktisk var en krigsførende nation. Det er de måske på mange måder stadigvæk, men ikke så tydeligt, som de var det dengang, og med så mange unge amerikanere, som ligesom blev involveret i den krig. Og så har han jo det her med, at selv når han skriver om konflikt og krig, så kan han altid gøre det til noget, der er mere end bare sådan en banal jeg er imod krig udtryk. Der er noget dybere i det. Altså jeg har altid haft det sværest med den her side af Bob Dylan, men jeg er ikke der, som når jeg hører et nummer, når jeg hører Bono udtale sig om noget politisk, så ved jeg, før jeg har hørt, hvad han siger, at jeg mener det modsatte. Sådan har jeg det ikke med Bob Dylan. Jeg mener ofte det samme som Bono, men jeg synes stadig, han er røvirriterende. Ja. men Bob Dylan kan altid lægge et lag mere på. Ja, der er altid... Ja. Og jeg kan huske... Og det er jo også, fordi han har den der lyriske dimension. Hvis man hører sådan en sang som The Ballad of Hollis Brown, som handler om en mand, som er så fattig, at han simpelthen går hjem og skyder først sine 7 børn og så sig selv, fordi han ikke kan brødføde dem. Altså, det er jo stadigvæk en meget, meget rørende, fantastisk historie, uanset hvilken politisk dagsorden man så vælger at læse ind i den. Jeg skal lige sige, at vi er i gang med kampagnesporet her på Radio 24/7. Hvis du sidder og savner det røde felt, så må du leve med det, fordi vi sender kampagnesporet i dag og de næste 4 mandag. Du er også velkommen til at skrive ind til os på sms. Det er 42 600 24/7, altså 42 600 24/7. Og det er der allerede en, der har gjort. Og det spørgsmål vil jeg lige rette til dig, Henrik Kvejts, musikanmelder ved Ekstra Bladet. Der er en, der skriver, hvad med Union Sundown fra 1983? Det er en aktuel politisk tekst, for den handler om den truede middelklasse, der har mistet jobs. Er det en, du kender? Ja, altså jeg kan ikke lige huske den tekst udenad. Men man kan jo, altså selv Tempest, som er en af hans nyere album, kan man også læse politiske lag ind i, men det er jo ikke sådan partipolitiske lag, på samme måde som vi nævnte tidligere, Bruce Springsteen, som kan sige, I skal stemme på John Kerry, I skal stemme på Obama, eller sådan. Det vil, altså, der vil Dylan aldrig nogensinde gå hen. Men han kan jo godt forholde sig til den virkelighed, han lever i, men der er altid nogle flere lag i, som Mads også var inde på før. Altså selv på Dylans religiøse periode, og jeg skal sige her, jeg er bestemt ikke noget religiøs menneske, kan man finde... selv som ikke religiøs, finde ting i, fordi det meget, meget sjældent bliver så entydigt, som mange andre desværre forfalder til. Det er helt enig i. Vi skal også finde tilbage til hans religiøse periode. Jeg er religiøs og har alt og sådan ret flittig kirkegænger og blev mest interesseret i Bob Dylan, da han begynder at interessere sig for sådan det lag, der findes imellem vores fornuft og så vores erkendelse af noget religiøs, hvis man har det. Det har jeg altid haft, er... også som litterat, for det var som det, der var vores start. Altså, Bibelen er jo nok hans største referenceramme overhovedet. Altså, der er rigtig mange, måske ikke bibelcitater, men så i hvert fald bibelkonnotationer i Bob Dylans lyrik hele vejen gennem karrieren. Lige præcis, og hvis han havde fortsat med at være i det her landskab omkring protestsangene, og der, hvor han er lige begyndelsen af sin karriere, så havde han nok heller ikke udviklet sig så meget som kunstner. Men han har jo også, synes jeg, hvis vi sådan skal holde fast i det her med at kunne være... Altså, nu har vi hørt ham have rødder i protestbevægelsen og i sådan amerikansk tradition, men han er også ret god til det der, synes jeg, med simpelthen at lave et rigtig godt nummer, og han forstår at få gjort countrymusik til kunst, hvilket er lidt en udfordring indimellem. Og det er et eksempel på, at han kan skrive om et ret banalt tema som kærlighed til en kvinde, men samtidig give det et skær noget politik og lave et helt fantastisk nummer, et af hans få hits i karrieren. Han har ikke sådan været rigtig god til at være i toppen af Billboard. Mm. Så har jeg valgt, at vi skal høre Lay Lady Lay. Lay Lady Lay. Lay, lady, lay, lay across my big grass bed. Lay, lady, lay, lay across my big breast, baby. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast, bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Ja, den her sang er jo en erigeret Langemand til dem, der folk, der siger, at Bob Dylan ikke kan synge. Det viser han jo her. Han kan jo faktisk synge rigtig godt. Han gider bare ikke særlig tit gøre det, men han gør det, så gør han det rigtig godt. Og så er det ret sjovt, den her sang, den her plade, Nashville Skyline, altså, var jo en kæmpe provokation, da den kom. Fordi Bob Dylan havde en countryplade, og countrymusik var bestemt ikke cool der i slutningen af 60'erne. Og han starter pladen med at genindspille en af sine gamle sange, Girl from the North Country, hvor han synger duet med Johnny Cash, som dengang bestemt heller ikke var særlig cool, men faktisk beregnet som tilhørende den generation, som hele ungdomsoprøret var imod. Altså, de var imod det, som Johnny Cash og sådan nogle folk stod for. Og så kommer Bob Dylan ligesom og omfavner Cash og country-traditionen osv., og det var altså meget, meget provokerende dengang. Og så det, at når Bob Dylan går altså ind i country-musikken, så laver han en country-album, som meget få country-musikere kan lave. Altså, Nashville Skyline er jo et mesterværk. Helt det er det også, og det er den plade, hvis man... Hvis der er folk, der siger, at de ikke kan lide Bob Dylan, så skal man spille Nashville Skyline for dem, fordi så kan de godt lide Dylan. Vi kan simpelthen mærke her, Mark Thorsen og jeg, at vi er sådan det tredje jul i en kærlighedsaffære ja. mellem Henrik Kveits, musikanmelder ved Ekstrabladet, og Mads Fuglede, Dylan Lover, vil jeg bare kalde ham fra nu af. Mark, det er jo helt rørende, når vi hører de her to voksne mænd tale om Bob Dylan. Kan du mærke det selv? ja, altså alene det og altså have noget til fælles med David Træs. for at det på en eller anden måde lidt mærkeligt med. Nej, altså, jeg tror, det som jeg synes er lidt cool ved Dylan i forhold til det, vi har snakket om, det er netop det med ikke at melde så tydeligt politisk kulør, fordi jeg tror, jeg har det lidt som Mads, at mange kunstnere, når de bliver politiske, har en tendens til at være det på en lidt ensidig façon, og hvor de mere giver udtryk for nogle meget klare synspunkter, at man er for lighed imod krig eller for retfærdighed, uden rigtig at argumentere. Og det kan godt være, undskyld mig, lidt som at have en politisk debat med en 7-årig en gang imellem, når visse kunstnere engagerer sig politisk. Og der kan jeg godt lide det her med, at man holder sig ude af det partipolitiske, men prøver at holde det på et lidt højere niveau. Og det gør også på en eller anden måde, at højrefløjen vil ikke lige så meget efter Dylan, som man er efter visse andre venstreorienterede kunstnere, som er meget tydelige hver gang der er valg. Men hvordan... Partityde er vel altid mest interessant. Det er jo også, altså sådan en på dansk jord, Sevi Jørgensen i 70'erne blev jo også regnet som en del af det venstreorienterede miljø, men han, du hører en sang i dag, at meget få af dem, der ligesom er decideret partipolitiske, og derfor overlever han sange, hvorimod Røde Mors sange er der ikke rigtig nogen, der gider at høre i dag, vel? Han bliver jo nok, Sevi Jørgensen bliver jo først, hans, altså det vi husker er stor kunst fra Sevi Jørgensens side, er jo ikke alle de her sange, hvor han taler om det rene hitleri og alt det andet, hvor han sådan har et tydeligt politisk budskab, det er jo der, hvor han hæver sig over det niveau og synger om måske de samme tematikker, men med et lyrisk lag lagt ovenpå, som gør, at der sker lidt mere. Det synes jeg også er spændende i Lay Lady Lay, som jo, jeg har hørt den udlagt som, altså som så mange, det er en af de mest fortolkede sange, der overhovedet findes. Hvad handler den overhovedet om? Og så er det jo også morsomt, at Lay Lady Lay er grammatisk forkert. Det skulle hedde Lie, Lady, Lie, ja. men hvis det skulle være... Det lyder bare ikke så godt. Det lyder bare ikke så godt at sende. Og det ved han jo godt selv, men det er han ligeglad med, så han er jo også en, der på en eller anden måde altid har brudt lidt med traditionen. Hvordan slipper han, Henrik Kvarns? Hvordan slipper han fri af at blive omklamret af, for det er vel primært venstrefløjen, der gerne vil omklamre Bob Dylan, de vil gerne gøre ham til en af deres, ligesom Bruce Springsteen jo så åbenlyst er det. Hvordan slipper han fri af det i, som du sagde lige før, næsten 6 årtier? Det gør han jo ved ligesom ikke at bekende kulør på noget tidspunkt. Det er jo også derfor, han bliver ved med at være så fascinerende. Der er noget meget uundgrundeligt ved Dylan. Han udtaler sig aldrig rigtigt om noget som helst. Kan han udtale sig, tror du? Ja, fordi hvis du læser interviews med ham, han er jo, de få interviews, han efterhånden giver, så er han jo meget velreflekteret og sådan noget. Men når folk kommer ind på sådan nogle, kan vi kalde det politiske spørgsmål, så er han rigtig god til at svare et eller andet lidt dunkelt gådefuldt, så man kan lægge hvad som helst ind i. Det er sjovt. Jeg er jo en af dem, der har siddet og kæmmet nettet for interviews med Bob Dylan igennem årene, fordi man vil jo gerne tættere på manden på en eller anden façon, og man har ham som sådan et stort forbillede, så, og synes, han kan noget, meget få kan, så vil man jo gerne høre ham udtale sig om dette og hint. Og det er simpelthen svært at finde ham tale om noget, men jeg fandt nogle klip, hvor han meget begejstret taler om amerikanske biler. Og det er ret interessant ved ham. Jeg opfatter ham egentlig som en, der nok har sympati for meget af det, venstrefløjen står for, men nok i sine rødder egentlig, og sit univers måske værdimæssigt tit er et andet sted, og i hvert fald ender et andet sted end der, hvor han oprindeligt blev rubriceret. Jamen, han reklamerede jo også for, jeg kan ikke huske, om det var et eller andet stort amerikansk bilmærke her for et par år siden, og som jeg tror også var sådan en altså, han har gjort det ikke for pengenes skyld. Jeg tror også, det var ligesom for at hylde den der amerikanske tradition med at bygge biler og så videre, som efterhånden er fuldstændig og så tror jeg, man skal huske, at Bob Dylan, ja. dem han altid har respekteret meget, er jo den amerikanske arbejderklasse. Ja. Han har altid været meget bevidst om, at USA er en arbejderklasse nation, ja. Der har en enorm stolthed i de produkter, der producerer med hænderne. Men uden at gøre det på den der sådan meget altså tydelig måde, som Bruce Springsteen gør, hvor han altså hele tiden hylder den der blue collar working man tradition og så videre. For Dylan gør det jo sådan mere subtilt, og det er måske også derfor, han bliver ved med at være mere interessant. Den Dylan, jeg synes, er så absolut den, der tættest på at fortjene at få en Nobelpris. Det er jo Dylan, når han bevæger sig ud i sådan nærmest lyrisk eksistentialisme, altså, og han, den religiøse Dylan, den Dylan, der dukker op i forbindelse med skilsmissen og ret tidlige Dylans værker. Jeg har valgt, vi skal høre All Along the Watchtower, som jeg jo synes er sådan en genindspilning af historien om Babelstårnet, men bare på Dylans egen façon, hvor der er masser af politiske lag og meget andet, men også en lyrik, som man sjældent ser simpelthen. Den er et godt argument for, at han skal have den pris i hvert fald. Ja. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. Ja, det er jo sådan Dylan, næsten bibelsk profetiske dimensioner her. Og det er også en sang, man kan læse den og høre den igen og igen og igen, uden egentlig at finde ud af, hvad den sådan, som sådan en til en handler om, og man kan finde brudstykker i teksten hele tiden, som man kan relatere til, og det er vel det stor poesi kan, hvor den hele tiden ændrer sig i forhold til den optik, man ser sangen, teksten ud fra. Og det er sådan en sang, man bliver ved med at fortolke, både i ædru og i ikke-ædru tilstand, og man får nogenlunde det samme ud af det, har jeg lagt mærke til, for eksempel af personlig erfaring. Det er jo en stor styrke, og så kan man altid give sig til det. Man kan begynde at fortolke All Along the Watchtower, så man kan finde nogen, man kan involvere i fortolkningen. Og det er også meget sjovt, fordi den er, mange folk kender nok den her sang i Jimi Hendrix version, og Bob Dylan var jo altså er blevet fortolket rigtig mange gange, og det er meget sjældent, han ligesom forholder sig til os, til de fortolkninger, eller roser dem, eller skoser dem, eller gør noget som helst. Men han var meget, meget glad for Jimi Hendrix' version af All Along the Watchtower, og når man hører Bob Dylan spille den sang live i dag, så er det Jimi Hendrix' versionen, han spiller, og ikke den her folkeudgave. Vi skal runde det her Bob Dylan cirkus af på en eller anden façon, og der synes jeg, vi skal... Det siger også noget, at vi er nødt til at runde af i 1967. Vi har ikke beskæftiget os med de sidste 40 år fra Dylans karriere. Nu har han 3 timer til. Nu springer vi lidt frem og hører et nummer, hvor Bob Dylan nok lidt reflekterer på, at man jo ikke lever evigt. It's Not Dark Yet, som er fra Time Out of Mind, et af hans senere meget, meget vellykket album, som jo for mig demonstrerede, at vi slipper simpelthen aldrig af med Bob Dylan, og Bob Dylan kan ikke rigtig falde i kvalitet, når han gider tage sig sammen. Det er meget, meget sent hovedværk i Bob Dylan, jeg tror, den er fra 97 karriere, og også, hvor der sker et skift i rockmusikken som sådan, der endnu en gang laver han et skift i rockmusikken, fordi med den her plade, der gør han det okay at være en gammel mand og synge ud fra det. Og det er der andre jævnaldrende, Cohen, Lou Reed osv., som også har gjort det. Pludselig behøver man ikke lade, som om man er 25 længere. Bob Dylan har måske altid lyst som en gammel mand. Men her forholder han sig til, at vi synger på efter sidste vers bogstaveligt talt, ikke? It's not dark yet, but it's getting there. Ja, fantastisk linje. Lad os høre den. Den her sang 500 gange, tror jeg. Jeg får stadig gåsehud, hver gang jeg hører den. Og det er jo ret utroligt at kunne lave en sang om at skulle dø. Det er jo det, den grundlæggende handler om. Og alligevel får den til at lyde for solen, at det er, ja, vi skal dø, og det er sgu et eller andet sted okay, bare man har levet, mens man gjorde det, for at sige det helt banalt. Det her album er et af hovedværkerne i Dylans produktion, også fordi han reflekterer over sit eget værk og reflekterer over sin rolle i livet og ser tilbage på sådan en façon, som man kan være med. Jeg var ikke en gammel mand i 97. Jeg lyder som en gammel mand. Det gjorde jeg også i 97. Men det her med, at man kan trække en på det tidspunkt yngre lytter ind i tekstunivers og få en med på præmisserne omkring, at døden kommer til os alle. Det er ikke noget, der sådan ellers fylder meget hos mig på det tidspunkt. Men det gjorde, det gjorde et stort indtryk på mig, og det var på det tidspunkt, jeg tror, jeg genopdagede Dylan efter at have haft sådan noget. Jeg voksede op i sådan hjem, hvor der var mest klassisk musik, og så var der et par af de første Beatles-album, som var Nashville Skyline der, og så, det var det, man sådan kunne høre i den rytmiske afdeling. Så jeg hørte meget Bob Dylan tidligt og tog det til mig, fordi at det var enten det eller Wagner, og der blev det Wagner, som man tit valgte fra. Det var jo Dylans kunstneriske genkomst, det album her, efter han, ligesom mange andre fra sin generation, havde det meget svært i 80'erne, hvor han ligesom rodede lidt rundt og prøvede at lyde lidt moderne osv., det slap han ikke særlig godt fra. Så vender han også her tilbage til den der folketradition osv., og netop og siger, okay, jeg er sgu en gammel mand, og nu synger jeg om det, og fik en hel masse nye lyttere på det, hvilket var ret utroligt, unge lyttere også. Vi skal til at runde af her i første time. Henrik Kveits, Ekstrabladets musikanmelder. Tusind tak, fordi du kom herind og skabte denne stemning af kærlighed i lokalet sammen med Mads Fuglede, Mark Thorsen og jeg er mere kolde typer åbenbart. Hvis du lige meget, meget kort, vi har meget lidt tid tilbage. Hvis nu du skulle gætte på, hvem Bob Dylan han stemmer på til valget den 8. november, hvem stemmer han så på? Jeg håber ikke, han stemmer på Trump, lad mig bare sige det sådan. Men jeg tror slet ikke, han stemmer. Det vil faktisk undre mig, hvis han stemmer. Hvad siger du, Mads? Altså, jeg tror godt, han kan bruge stemme på Donald Trump. Jeg tror, at han har meget større respekt og kærlighed til de vælgere, som stemmer på Trump, end han har til Hillary Clintons gennemsnitsvælgere. Det tror jeg også, at man skal sige, som Neil Young, som er jo en anden stor helt, han advokerede jo også for Ronald Reagan engang, så man ved jo aldrig, hvad der foregår i hovedet på de der... Mark, hvad tror du? Jeg tror, han stemmer på Hillary, men hvis han stemmer på Trump, så vil jeg råde ham til at lade være med at sige det til nogen. Okay, godt. Vi har diskuteret Donald Trump her. Undskyld, så skal jeg med til at sige Donald Trump. Bob Dylan her i den første time af kampagnesporet. I anden time af kampagnesporet, som er tilbage lige her efter nyhederne, der zoomer vi mere ind på selve den ene hovedkandidat, nemlig Donald Trump, og vi taler også meget om den der form for mærkværdig kampagne, der føres på netmedier og den slags i USA. Vi stiller om på det højorienterede USA. Men vi skal også sige her til sidst, at du har mulighed for at ringe, undskyld, til at skrive ind til os på 42 600 427, altså 42 600 427, hvis man har et spørgsmål til os i løbet af den næste time. Vi er tilbage efter nyhederne om et øjeblik.